wszystko, to wszystko co mam. Wszyscy mi ludzie, to wszystko co mam. Elo. Zawsze zawsze polski hip hop i P. Chip squad, chip squad. Wszystko co mam. Elo, elo. Wygodność 100%. Przez siebie widzę ludzi, których nienawidzę. Wspomniane przykrych incydentów, których się nie wstydzę. Muszę znaleźć punkt wyjścia z zaczepki w tej intrydze. Muzyka z boku, z kolumny trudni. Ciężkie basy słychać dźwięku bitów w całej studni. Kopyta pyta jakaś, dlaczego on tak buzi. Nagranie nowej wersji się nie opóźni. Wszystko w starej dobrej nucie, wyraźnie dobrym bycie. Oby tak dalej, rozwijając się rozkwicie. Gdy rozwija się życie, do końca czekałem na ten moment. Swój styl i talent, Bóg mi go dał. Byłem mało latem, otrzymałem dar. Typowy czar mojej zawartości, przekazu procent. A ty sam go ocen. Poruszam się po ziemi matce mojej znowuż. Zawsze polskiej, drogocennej, swojskiej, warszawskiej. Taki los jest mi dany, Bóg obserwuje. Ja robię swoje, mój własny świat. A co w nim to moje, ten sam rewi. Śródmieści południowe, ja w nim stoję. Czy oderwę się od ulicy mi znanej, niezauwanej? Młodości na nie spędzanej, do części ważne życia zakwalifikowanej. Przez co wiem, komu rękę podasz, nie pozwolę sobie je przetrącić z godnością. Opuszczać rąk i wolność wtedy z podłością. Wtedy daję odpływ przeciwnością. Stale, coś myślę, co będzie dalej. Los rozpada się, trzeba za coś odowa. Pierdolność browar, to sprawa owa. Bo skąd coś źle, to za coś źle. Jeśli w porę nie zawróci się z drogi donikąd. Stracić czas młodości, to błąd. W gazetach piszą, młodzi polscy hip-hopowcy walczą między sobą z nienawiścią. To nie ta, durwe chłopaki z przyszłościową wizją, zaklepaną dobrą pozycją. Kurwa nie wierzę wszelkim medium definicją. Badam fałszywy świat swoją ekspedycją. Tak jest, tak było, ile kroć, choć minęło parę lat. Nieraz padał znikąd problemów grad. Szacunek zawsze cały sikła. To proste szczerości zawsze w każdym słowie. Jakiś głos mi mówi, co mi powie. Talentu nie trać dosłownie. Muszę brać pod uwagę chłopaku. Nigdy nie się zazdrościć i strachu. Bo taka jest ta rasa. Nigdy dość. Liczy się nadzieja, wiara, miłość. Szacunek dla korasa. Trzymamy się naszych wspólnych zasad. Ludzie, dogodnie tego słowa. Jak tajemnicy Gorodokowa. Nie problemów, odpierdol się od naszych wad. I nie ręczysz, żebyś przez to konflikt padł. A hip-hop, zawsze zapal brak. Szacunek zawsze cały zip skład. Wszystko co mam.